سورة النجم، میں کر چکا ہوں تین صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی، سورة قاف وہ جامع ہے منفرد مزاج کی، پھر سورة الزاریات اور سورة الطور، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال جنت اور دوزخ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے. اب یہ جوڑا ہے سورة النجم اور سورة القمر، اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے. اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے. یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے گزارا یہوا بنتا ہے. والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نوٹ کیجئے گا یہ، اس کا مسنہ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے. وما صاحبکم بمجنون ولقد راہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح، اس پر براہ راست اس کا نزول ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے. وہ تو یہ کہ حضرت داحیہ قلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے، بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی. ہم نے ام السنہ، وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام السنہ ہے، وہ ام القرآن نہیں ہے. البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد. یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا. آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکا لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی. پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا دو تین مرتبہ، کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا. تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا. تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس سے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میرے گنجا، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوزے تجلا بے سوزے پرم، اگر یکسرے موئے برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اب وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے، احسن الحدیث، اللہ الذي انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثاليه، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اس حدیث کا، یہ حدیث اللہ، اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے. جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے. تو ان کی ملاقات ثابت ہے. اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں. وما ینطق عن الہوا، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے. یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں. علمہ شدید القوا، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوا ذو مرت، وہ بڑا زور آور ہے. فاستوا، وہ سیدھا ہوا. وہو بالافق الاعلى، اور افق اعلی کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلا، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا. فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملکی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اڑ کر آپ لیٹ گئے. تو پھر وہ وہی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف بری پڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں، یہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. ہاں کہ نہیں بھی نیم بیداری تو یارم یا بے خواب، اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یا خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا. ماں کزب الفواد مارا، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ماں قدم الفواد مارا فتمارو نہ ہو علامہ یارا، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرتے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو. تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے. افتمارونہ علامہ یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، سدرۃ المنتہا. وہ بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سدرۃ المنتہا، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک. اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت الماوا اس یکش سدرا کا ماں یکشا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں کس طریقے سے اس یکش سدرا، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اس یکش سدرا کا ما یکشا، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن تغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے. وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. اینے وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے. بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں. یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سدرت المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو، تم لوگوں تم نے اللات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخرى، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، تو خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. ان ہی اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں، فرشتے جو ہیں یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہیں وہ گھڑ لی تھی. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. فاعرض عمن تولى، تو اے نبی جو پوچھ بول رہا ہے لو گردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ ڈر پہ نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا. ان ذکر نہ، جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا جو دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، من کانا یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا درس اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا. حالانکہ ذرا وسعت درف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، چار دن دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30-40-50 برس. تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاؤ، جاویداں ہر دم جوان پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کے علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے. ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے. وہ عالم بمن اہتدا، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو. پہلے یہ طے کرو، اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے. ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا مجبوری ہے جی کیا کرو، اس میں تو ملوث ہے، اب سود کے بغیر تو نہیں ہے، تو آپ فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا ہے، کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے. ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں، آڈیٹوریم میں، وابڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری، تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان اسمارٹ تھا، تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی، تو میں نے کہا کہ بھائی کو تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو؟ کیوں جی بیچتے ہیں، ضرور بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں، اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں، پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے. دلیل ہے تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز. بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں ڈرائیوری کر رہا ہے، کیوں حرام خوری کرتے. لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک گناہ سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے، اب سارا زور آیا تھا صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں. تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی، تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا، تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اب مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا. یہ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے بے حیائی سے بچتے رہے. الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے. ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا. وانا لموسعون، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا، اس وقت بھی اذ انشاکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا. وہی تم جن میں تم فی بطون امہاتکم، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. فلا تزکو انفسکم، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو. اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمن اتقا، وہ عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے. وہی مثال آئے گی، تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہ مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے. حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر امفیسس اس لیے ہوگا. فلا تزکو انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز. ہو عالم بمن اتقا فرائت الذی تولا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی. وآتا قلیلا واقدا، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا. یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی. آتا قلیلاً واقدا آئندہ علم الغیب فہو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے. اب ام لم یربا بما فی صحف موسیٰ, کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی, کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا پورا پورا وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا. تو صحف ابراہیم اور موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا. اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے. صحف موسیٰ تو فرسٹ فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ, لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنیشدز ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, واللہ عالم, گمان کے درجے میں. اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تذر وازرۃ وزرا اخرا, کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی, خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا, خود جواب دہی کرنی ہوگی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں, وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا, نہ باپ ساتھ ہوگا, نہ ماں ساتھ ہوگی, نہ جورو ساتھ ہوگی, نہ بیٹے ساتھ ہوں گے, نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی, کوئی ساتھ ہوگا, کوئی بھائی ساتھ ہوگا, یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا, اسے اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ کا در وادر تم ادرا اخرا, اللہ سلی انسان اللہ ما سا, اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے, محنت کی ہے, کمائی کی ہے. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ام للانسان ما تمنا, شروع میں آیا تھا, کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں. اب یہاں اس کا جواب آ گیا, اللہ سلی انسان اللہ ما سا, کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے, محنت کی ہے. وان نسا یہ صوفا یورا, البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی, اس کے سامنے آ جائے گی. فمن یامل مسقال ذرت خیر یرا, فمن یامل مسقال ذرت شر یرا, جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ. وان الی ربک المنتہا, اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو, ہنستے ہو, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے, تکلیف ہوتی, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى, اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین, الذکر والانثی, مذکر اور مونس, مرد اور عورت, نر اور مادہ, من نطفتین, ایک ہی بوند سے, اذا تمنا, جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. وان علیہ النشاۃ الاخرى, اور یہ کیا اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا, اس کو نوٹ کیجیے, ذمہ داری ہے اس کی. علیہ النشاۃ الاخرى, اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا, جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے, اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا, چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا, کوئی حرام خوری نہیں کی, مشقت میں زندگی گزار دی, اگر یہ نشاط ثانیہ نہیں ہے, دوبارہ اٹھنا نہیں ہے, انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے, تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا. اللہ علیہ النشاط الاخرى, اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. صدق الله العظيم. اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا, اور یہ کہ اسی نے دولت دی, اسی نے خزانہ دیا, لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے, جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے. اغنا, اقنا, اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی, یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو. عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی، جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام مبوس ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی، چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی، تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عاد وہ تھے، دوسرے یہ عاد ہیں. سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی. تو انہو اہلک عاد الاولا، اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو. وسمودا فابقا، اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی، تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے. انہم کانوہم اظلم و اطغا، یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے. والمؤتفکت اہوا، اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا، الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا، اس سے مراد ہے صدوم اور عمورہ کی بستیاں. وغشاہا ما غشا، اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا. جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا، اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی. فغشاہا ما غشا، تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو ڈھانپ دیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے. ھذا نذیر من النذر الاولى، ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں. من النذر الاولى، پہلے کے نذیر کی جمع نذر. عذفت العاذفہ، آ چکی ہے قریب وہ آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا. اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر، لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے، لیکن اس کو روانہ کرنا، اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی. افضل حاضر حدیث تعجبون، تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ حاضر حدیث، اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وہ تد حکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وان تم سامدون، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو. فس جدو اللہ وعبدو، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، سجدہ کر لیجیے. اس سورہ مبارکہ میں جو زور خطابت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو عربوں کا ذوق تھا، بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے، خود حضور نے فرمایا ہے کہ ان من الشعر لحکمتا و ان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت کے خزانے، اور بہت سے بیان، بہت سے خطبے، بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں، وہ سمجھتے ہیں. لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی، تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا، اور وہ ساکت و سامت ہو کر اس کو سنتے رہے. وہ کافر بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے، لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا، اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ دب بخود رہے. اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک، اور وہ واقعہ ہے تلقہ غرانیق العلا کا، جب ان سے کہا گیا تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا. کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرائے تم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں، بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں، یہ لات اور منات اور منات اور عزہ، اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے، شفاعت کریں گے. تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی، یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے، لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا، جھگڑا تو یہی تھا، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے. لیکن یہ گویا کہ ان کی سکون سازی تھی، یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں، واللہ عالم. لیکن میرے نزدیک یہ اصل میں اس سورت کی تاثیر تھی، اس کی اتنی ہیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی، تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے القیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے، فعل مجہول ہے، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا، یعنی بے اختیار کرنا انسان کا. تو ایسا ہی معاملہ اس سورت کے سننے پر بھی ہوا ہے، واللہ اعلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.